Organizator sportowy ma dla Was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czechy chcą polubownie zakończyć spór w sprawie kopalni Turów, powiedział rzecznik rządu. Sankcje wobec Białorusi mają być w przyszłym tygodniu zatwierdzone przez ambasadorów unijnych krajów. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wraca Festiwal Polskiego Radia Chopin. Zaczynamy jednak od informacji z Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono 400 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 95 osób, a 463 wyzdrowiały. Na oddziałach covidowych przebywa prawie 3000 pacjentów. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 600 000 osób, a ponad 8 200 000 pełną dawkę preparatu. Czechy przyjęły mandat negocjacyjny, aby polubownie zakończyć spór w sprawie kopalni Turów, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Oznacza to, że w najbliższym czasie sfinalizowana zostanie umowa między Polską a Czechami. Rząd czeski wczoraj przyjął mandat negocjacyjny po to, aby ten spór rozwiązać polubownie, a nie żeby go rozwiązywać na poziomie ostatecznie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że nasze stanowisko w tym zakresie jest jasne i funkcjonowanie kopalni Turów oraz wszystkich bloków energetycznych z nią związanych jest kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w związku z tym musi być kontynuowane. Czeski rząd zapowiedział wczoraj, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji dotyczącej Turowa. W ubiegłym miesiącu Trybunał przychylił się do wniosku Czechów i uznał za konieczne wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu rozstrzygnięcia sporu. Unijne sankcje wobec Białorusi za uprowadzenie samolotu mają być zatwierdzone w przyszłym tygodniu przez ambasadorów 27 krajów, dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia. Na czarną listę zostanie wpisanych 7 osób i jedna firma. Funkcjonariusze białoruskiego reżimu będą mieli zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Firma objęta sankcjami również będzie miała zablokowane aktywa we wspólnocie. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że wkrótce powinien być też zatwierdzony czwarty pakiet sankcji wobec reżimu, tym razem za prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi. Unia rozpoczęła nakładanie sankcji za sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich oraz brutalne represjonowanie pokojowych demonstrantów, którzy protestowali przeciwko fałszerstwom. Najpierw na czarną listę Unia wpisała 40 przedstawicieli białoruskiego reżimu. Później dopisywała kolejne nazwiska. Obecnie jest na niej 88 osób na czele z Aleksandrem Łukaszenką. Wszyscy mają zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Restrykcjami objętych jest już także 7 firm wspierających reżim w Mińsku, których aktywa w Unii zostały zablokowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolekcja niemal 100 płyt gramofonowych z nagranymi we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Po raz pierwszy na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Wartość płyt jest olbrzymia, mówiła w trzecim programie Polskiego Radia wicedyrektor radiowego archiwum Agnieszka Kordowicz. To jest ogromna wartość historyczna jako materiał źródłowy, ale też pokazuje te czasy września 1939 i rolę przede wszystkim Polskiego Radia, które wtedy było centrum dowodzenia stolicy. Odnalezione w 1979 roku 93 płyty to niespełna połowa z uratowanego we wrześniu zbioru. Są na nich przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, ministra spraw zagranicznych Józefa Becka czy relacje zachodnich reporterów z broniącej się stolicy Polski. Za 2 lata ma się rozpocząć budowa szybkiej kolei z Warszawy do Łodzi, zapowiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wczoraj na terenie budowy nowego dworca zachodniego w Warszawie podpisano studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla linii. Na tej trasie ma się znaleźć Centralny Port Komunikacyjny. Kiedy będziemy mieli decyzję środowiskową, Centralny Port Komunikacyjny, spółka ogłosi przetarg na budowę linii kolejowej, a to stanie się w 2023 roku. Chętnie rozpoczęlibyśmy budowę już jutro, chętnie rozpoczęlibyśmy budowę za kilka miesięcy, ale przepisy prawa tutaj muszą być przestrzegane, stąd też te wydaje się odległe terminy. Dzięki nowej linii pociągiem z centrum Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie można dojechać w kwadrans, a do Łodzi w 3 kwadranse. Gang wyłudzający unijne środki rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano 7 osób podejrzanych o wyłudzenie 45 milionów złotych. Podejrzani mieli posługiwać się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych. Zdaniem śledczych wartość sprzętu była kilkukrotnie zawyżona przez pośrednictwo kilku krajowych i zagranicznych firm. Następnie pozorowano

Do samego końca, chociaż tak jakieś niegramotne to zakończenie. A Miracle i oczywiście Queen. 13 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, a konkretnie do pierwszej u nas między innymi zapowiedzi biura prognoz, nie tylko meteorologicznych, ale także hydrologicznych. Wakacje przed nami. Być może wielu z Państwa zastanawiało się nad tym, ile zajmie napełnianie basenu, takiego niedużego, ogrodowego, no czasem to i ze 2-3 doby. A czym jest napełnianie Bałtyku? Czy ktoś z Państwa się zastanawiał, jak się to mierzy, na co wskazuje i do czego to w ogóle potrzebne? To o tym powiemy, jeszcze zastanowimy się przed godziną 13. Wcześniej kontynuacja tego, o czym wczoraj mówiliśmy, bo sporo było o pojazdach autonomicznych. Zastanowimy się dziś, co z odpowiedzialnością takich samochodów. Czy na przykład będą umiały się zachować, nie wiem, w obliczu zagrożenia zdrowia, życia ludzi, czy prawo nadąża za nowinkami technicznymi. O tym już za kilka chwil. A za moment nowinki ze świata nauki. Zachęcamy do pozostania z nami. To Trójka, prawie kwadrans po 12. Close to the end. Oh, you Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Trójka do trzeciej, czas na nowinki naukowe w studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego, ciekawego? Ciekawego, coś niecoś ze świata fauny. Mhm. Naukowcy wprowadzają bowiem pojęcie adopcji. Adopcji? Do świata zwierząt, tak. I nie chodzi tu o opiekę ludzi nad zwierzętami, a o opiekę starszych osobników nad osieroconymi młodymi. Mhm. I tak naukowcy z Karisoka Research Center w Ruandzie przyjrzeli się małym osieroconym gorylom. I jak się okazało, szybko zaopiekowały się nimi dorosłe osobniki. Do tej pory naukowcy uważali, że samotne małe mają bardzo nikłe szanse na przetrwanie, bo i zdobycie pożywienia, i ochrona przed drapieżnikami jest dla nich bardzo trudna. I co wykazały badania? No badania właśnie wykazały, że wcale te szanse nie są takie nikłe. Naukowcy zaobserwowali taką konkretną sytuację. Cztery dorosłe gorylice opuszczają chorego samca alfa i pozostawiają z nim swoje młode. I wbrew obawom, że ten chory samiec pozostanie sam, nie poradzi sobie z opieką, okazało się, że szybko otrzymał wsparcie. W rolę opiekuna wszedł brat chorego samca. Dobry wujek. Dobry wujek. No i właśnie ten przypadek tego dobrego wujka sprawił, że naukowcy baczni zaczęli obserwować grupy osieroconych goryli. Wnioski były zawsze takie same. No tak, to może tu więzi między braćmi gorylami były jakieś szczególne, tak sobie pomyślałem. Pewnie będzie to też przedmiotem badań, być może takich zwierzęcych socjologów. Gorylogów. Ale na razie wnioski są optymistyczne, bo podobne reakcje zaobserwowano także w innych gorylich kręgach i to nie tylko w Ruandzie, również na innych terenach. Czyli co, to okazuje się, że żaden ludzki wynalazek, adopcja? No przede wszystkim nie jest obarczony takimi formalnościami jak adopcja nasza. Ludzka. Ludzka. No to teraz coś ze świata człowieka. Co nowego nam oferuje? Ziemia to za mało? Sięgamy kosmosu? Planujemy nowe inwestycje, a konkretnie planują je naukowcy NASA, którzy już niebawem, jeszcze w tej do końca tej dekady, chcą wysłać dwie sondy na planetę Wenus. Sondy będą sondować. Troszkę o tym wczoraj napomknąłem. O orbicie Wenus, która jest najbliższa orbicie Ziemi przy największym zbliżeniu, które zdarza się raz na 583 dni. To wtedy dzieli je zaledwie 38 milionów kilometrów. Bagatelka. No więc najwyższy czas wybrać się na Wenus i przyjrzeć się atmosferze, bo o to właśnie chodzi, zbadać, czy istnieją jakiekolwiek formy życia na Wenus. Dziś wiemy, że ta planeta ma bardzo podobną wielkość, masę czy skład chemiczny do naszej planety Ziemi. No co mówi się, bliźniacza planeta, prawda? Dokładnie, nie bez przyczyny właśnie. Ale są różnice przecież też. Tak, są różnice. Jak w każdej rodzinie. Atmosfera jest bardzo gęsta i tu nie chodzi o atmosferę rodzinną, a dosłownie. Gęsta atmosfera, wysokie ciśnienie, niemal stukrotnie wyższe niż na Ziemi. Powierzchnia jest rozgrzana do ponad 460 stopni. To oczywiście sprawia, że ta obserwacja atmosfery jest bardzo trudna, co pokazały w przeszłości zresztą poprzednie sondy, które często kończyły się fiaskiem. Zrywana była łączność, no albo właśnie obserwacja była bardzo trudna. No teraz są nadzieje, że dwie sondy o nazwie Da Vinci Plus i Veritas lepiej zbadają obecność gazów szlachetnych w atmosferze i opiszą topografię, również będą poszukiwać wulkanów. O, to teraz czuję, że chyba atmosfera będzie, nie wiem jak to nazwać, wybuchowa? Może tak? Tak, bo powiemy o piorunach i tutaj też towarzyszą nam naukowcy NASA, którzy nie tylko planują podróże na Wenus, ale również podążają za piorunami. Samolot amerykańskiej agencji kosmicznej ścigający burzę nad stanami Colorado i Oklahoma dostarczył nowych danych. Z których wynika, że... Pioruny w znacznym stopniu oczyszczają atmosferę. O, brzmi to tak trochę górnolotnie, jak między ludźmi. Wyładowania oczyszczają atmosferę. Tak, ale tutaj bardzo dosłownie i mamy na to także dowody z zakresu chemii i fizyki. To, że błyskawice wytwarzają tlenek azotu i wodorotlenki, a te z kolei neutralizują gazy cieplarniane, to widzieliśmy już wcześniej. Ja nie wiedziałem. Najwyższy czas. Nadrobić braczki. Teraz wiemy także, że zarówno pioruny, jak i słabsze wyładowania elektryczne wokół tych piorunów wytwarzają utleniacze, a te z kolei usuwają różne zanieczyszczenia, na przykład metan czy tlenek węgla. To no. Już masz komplet informacji. Kolejny argument, by polubić burze, może nie takie, które wyrządzają szkody albo podczas urlopu. To co, kiedy kolejne oczyszczanie powietrza? No, jeśli wierzyć prognozom pogody, to 17 i 24 czerwca wielkie sprzątanie atmosfery. Tylko patrzeć, jak w sklepach pojawią się filtry powietrza piorunowe, oczyszczające atmosferę. No, ale był wynalazek. Chyba coś podpowiedziałem naukowcom. Być może niebawem i o tym porozmawiamy. Niechcący. Nowinki naukowe przygotowała i przedstawiła Magdalena Dercz. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Time. You just gotta trust your lover.

serce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwiące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcę do ucha jego usta drwią. Za 26 minut będzie 13. To już nie pytamy czy, ale kiedy i na jakich zasadach. O pojazdach autonomicznych za sprawą chociażby Tesli czy Google'a mówi się już od ładnych paru lat. Ja przypomnę, że my także mówiliśmy wczoraj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, relacjonując to, co działo się na konferencji o tych właśnie pojazdach. A dziś zapytamy, co z odpowiedzialnością takich samochodów. Czy będą, nazwijmy to, umiały się zachować w obliczu zagrożenia zdrowia i życia ludzi? Obecnie mówimy o drugim i trzecim stopniu automatyzacji takich właśnie pojazdów, ale cel to czwarty i piąty poziom, a więc auta już zupełnie, bez kierowcy. W dojściu do tego etapu ma pomóc stopniowe upowszechnianie rozmaitych systemów wsparcia kierowców. Już wkrótce kolejne z nich będą obowiązkowo montowane w nowych autach, mówi profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego. Asystent prędkości będzie analizował prędkość na drogach, będzie czarna skrzynka, będą systemy związane z wspomaganiem hamowania, między innymi przy zwiększonej intensywności hamowania będą pulsowały światła stopu, będą systemy, które nadzorują skupienie czy rozproszenie kierowcy, więc trochę tych systemów będzie. Asystent pasa ruchu, te systemy częściowo są dzisiaj dostępne, ale w opcji w modelach droższych będzie to obowiązkowe, czy chociażby czujniki monitorujące przestrzeń, tak, za pojazdem, czy kamerą. No tak, ale w którymś momencie zaczniemy rozmawiać o poziomie czwartym i piątym i wtedy będziemy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, chociażby takie, co ma w obliczu nieuchronnego zderzenia zrobić taki pojazd. Jak podejmować decyzję, gdzie uderzyć, jak uderzyć i zminimalizować skutki. Tak, to już się dzieje, znaczy trwają badania właśnie, które na to są ukierunkowane. Michał Niezgoda, szef firmy Robotek AI. Jest tak zwany dylemat moralny, co zrobić, kiedy pojazd musi wybrać, jakby czy zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w środku czy na zewnątrz pojazdu. Jest to problem jakby do dzisiaj nierozwiązany. Jest to po prostu taki problem trochę naukowy, którym badacze się ostatnimi czasy zajęli. Pojazd będzie się w tej sytuacji zachowywał tak, jak się zachował człowiek, na podstawie zachowania którego uczono ten pojazd. Andrzej Czerepicki, ekspert z zakresu technologii informatycznych z Politechniki Warszawskiej. Tutaj z pomocą przychodzą metody głębokiego nauczania, głębokie sieci neuronowe, tak zwany deep learning, który ostatnio jest bardzo popularną technologią, z tym, że to jest technologia, która wymaga przede wszystkim odpowiedniego przygotowania się i zarówno matematyczno-naukowego i od strony sprzętu. Trzeba posiadać komputery, które mają odpowiednią zdolność obliczeniową. Proces nauczania takiej sieci trwa dość długo. W zakresie w ogóle dopuszczania tej technologii na drogi rozważa się też, jakie scenariusze powinien taki samochód mieć przetestowane, żeby go dopuścić na drogę. I nawet jedno z rozwiązań, o którym słyszałem, jest coś w formie takich sprawności jak dla Zucha, że na przykład pojazd ma sprawność, że potrafi przejechać przez rondo, ma sprawność, że potrafi jeździć samodzielnie na autostradzie, jakaś tam inną sprawność, która z jakimś innym manewrem się wiąże. Owszem, możemy nauczyć pojazd autonomiczny zachowywać się podobnie do człowieka w pewnych sytuacjach, tak, któremu przedstawimy wielokrotnie, natomiast nie dowiemy się, dlaczego on taką decyzję podjął. Możemy tylko stwierdzić, że podjął poprawną bądź nie. No i on nam nie jest też w stanie wytłumaczyć, tak, tego nigdy. Też nie możemy zagwarantować, że jeśli 100 razy on podejmie taką samą poprawną decyzję, czy 101 raz, to on będzie jechał zgodnie, tak, z naszymi oczekiwaniami. No to jest problem prawny, odpowiedzialności, ale też i bardziej etyczny. Parę lat temu zrobiono takie testy na amerykańskim uniwersytecie MIT, o ile dobrze pamiętam, gdzie badano, proponując w internecie różne scenariusze. Wybierz A lub B. Każdy wybór sytuacji jest zły. Jest na przykład, nie wiem, osoba, która nieprawidłowo przechodzi na przejściu dla pieszych i osoba, która prawidłowo przechodzi na przejściu, ale jest młodsza na przykład, a starsza jest tutaj. Tu z dzieckiem, tu bez dziecka, tu na rowerze, tu nie. co się okazało, że te wyniki badań, w jaki ta sztuczna inteligencja powinna się zachować, zależą nawet od regionu i kultury, tak? Więc inaczej postrzegają takie ryzyko kierowcy w Stanach Zjednoczonych, a inaczej jest to w Europie, jeszcze inaczej w Azji, tak? Więc problem jest bardzo złożony. A odrębną kwestią są zagadnienia dotyczące ludzkiej odpowiedzialności, bo kto finalnie ma ponieść konsekwencje, dajmy na to, błędu pojazdu autonomicznego? Właściciel, na przykład firma oferująca przejazdy współdzielone, producent auta, czy może informatyk, który ma za zadanie aktualizować oprogramowanie? No i wreszcie, co z ubezpieczeniem takich pojazdów? No, dylematów jest mnóstwo i można odnieść wrażenie, że najprostszą sprawą jest opracowanie właściwej technologii. Dodajmy, że spodziewany drogowy debiut samochodu autonomicznego na poziomie czwartym, czyli samodzielnego, ale wymagającego asysty kierowcy, ma nastąpić około roku 2030. Do tego czasu nieraz jeszcze pewnie do tematu będziemy wracać, a towarzyszyć będzie nam w tym pewnie autor dzisiejszej relacji, Kuba Witkowski. To Trójka za 21 minut 13. Teraz urodzinowo. pamiętamy o urodzinach Kory Manam na antenie programu trzeciego. 16 minut pozostało do godziny 13. No właśnie, zastanawialiśmy się i Państwa też to zaciekawiło, jak napełnia się Bałtyk i czym jest to napełnianie Bałtyku. To mam nadzieję, że za chwilkę usłyszymy odpowiedź Państwa. I moim gościem jest Beata Kowalska, hydrolog i synoptyk Biura Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw zapytam, czym jest osłona czy służba hydrologiczna kraju, bo w tej dziedzinie pani pracuje. Tak, należy dodać, że zgodnie z postanowieniami prawa wodnego Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczy to oczywiście morskiej osłony hydrologicznej, która pełniona jest przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni. Generalnie morska osłona hydrologiczna to jest system informowania i ostrzegania o obserwowanym i przewidywanym przebiegu procesów hydrologicznych na morzu, a głównymi produktami osłony są prognozy hydrologiczne, no i w sytuacjach, kiedy zostały ostrzeżenia hydrologiczne. No właśnie, a czym jest ta prognoza hydrologiczna? Do czego służy? Co zawiera? Prognoza hydrologiczna informuje nas o obserwowanym i przewidywanym przebiegu zjawisk hydrologicznych na morzu. Jest niezbędnym elementem ostrzegania. Przede wszystkim przeznaczona jest nie tylko dla społeczeństwa, ale dla organów kryzysowych, dla służb, które zajmują się bezpieczeństwem ludności. Także to wydawanie prognoz hydrologicznych jest podstawowym zadaniem służby hydrologicznej zresztą w całym świecie. I w tej prognozie pogody jest określony poziom, dajmy na to Bałtyku, bo o tym mówimy? Tak. Znaczy w przypadku prognoz hydrologicznych określamy, przygotowujemy prognozy hydrologiczne od 2 do 3 dób dla najważniejszych portów morskich i tam właśnie prognozujemy poziom morza. Przy tym zmiany poziomu morza są wypadkowym działaniem różnorodnych czynników, takich jak przede wszystkim ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, temperatura wody i powietrza, czasami też falowania i w okresie zimowym ewentualnie pokrywy lodowej. I od tego zależą zmiany poziomu morza? Tak, przede wszystkim od tego zależą ceny poziomu morza, przede wszystkim od zmian meteorologicznych, które są tym głównym czynnikiem wymuszającym, ponieważ generalnie zmiany poziomu morza zależą od siły i prędkości wiatru i te właśnie prognozy zmiany prędkości wiatru otrzymujemy od naszych synoptyków meteorologów. Natomiast w takim razie czym jest to napełnianie się Bałtyku? Więc właśnie tutaj brakowało nam jeszcze do dobrej prognozy określenia wpływu objętości wody w całym Bałtyku związanego z tym poziomem odniesienia na zmienność poziomu wody w samej strefie brzegowej. I właśnie w latach 70. pracownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, pan Jerzy Maliński, opracował metodę obliczenia jednowymiarowego parametru nazywanego przez niego napełnieniem Bałtyku. I tak ogólnie rzecz biorąc jest to parametr, który reprezentuje poziom morza, do którego dążyłyby poziomy wzdłuż wybrzeża, gdyby nie było żadnych innych sił generujących ruch wody. Ale tych sił jest sporo przecież i tych zmiennych współczynników, prawda? Tak. To jest taki hipotetyczny parametr. Natomiast wartość tego parametru rzeczywista jest obliczana codziennie w prognozach hydrologicznych. Jest to wzór matematyczny, gdzie dane wejściowe zawierają takie elementy jak rozkład ciśnienia nad Morzem Bałtyckim w poszczególnych ściślach określonych punktach, różnice temperatur powietrza i wody, średni poziom morza zarejestrowany w godzinach rannych do wschodniej części polskiego wybrzeża oraz aktualne działanie wiatru. I ten parametr, jest jego jednostką, to są centymetry, jest bardzo pomocny w wydaniu ostatecznej prognozy przez synoptyka hydrologa, ponieważ synoptyk hydrolog posiłkuje się wynikami modeli hydrologicznych, hydrodynamicznych, ale dodatkowo również analizuje, jaki jest ten parametr napełnienia Bałtyku, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że poziom Morza Bałtyckiego zależy od ilości wody, która wpadnie do niego z Morza Północnego przez Cieśniny Duńskie. W przypadku takiego morza bezodpływowego, jakim jest Bałtyk, utrzymujące się przez dłuższy czas wiatr z kierunków zachodnich powodują, że objętość i poziom się zwiększa, w związku z tym zwiększa się też parametr napełnienia Bałtyku. W sytuacji, kiedy przeważają długotrwałe wiatry z kierunków wschodnich, następuje odpływ wody przez Cieśniny Duńskie. W konsekwencji zmniejsza się objętość wody w basenie, opadają poziomy, ale również zmniejsza się też ta wartość napełnienia. A jak wielkie znaczenie ma, jeśli mówimy o napełnianiu się Bałtyku, poziom tej wody, która spływa z całej Polski rzekami do Bałtyku właśnie? Nie, to już nie jest tak duża, nie jest to jakaś wielkość, która miałaby wpływ. Tutaj generalnie najważniejsze są wody wlewające się z Morza Północnego. A właściwie najważniejszym parametrem jest wiatr. I tutaj należy podkreślić, że mamy takie trzy sytuacje, w których to napełnienie jest informacją dla hydrologa. Są takie trzy sytuacje, w których możemy najbardziej zauważyć zależność poziomu morza od właśnie tego parametru napełnienia. Pierwsza sytuacja jest taka, kiedy nie mamy żadnego wymuszenia meteorologicznego, czyli na przykład jest bardzo słaby wiatr poniżej 3 skali Beforta. Wówczas poziomy morza w portach morskich w zasadzie są zbliżone do tego obliczanego aktualnego napełnienia Bałtyku. Natomiast też warto podkreślić, że wszystkie sytuacje zagrożenia powodziowego, wezwań stormowych są spowodowane bardzo silnymi wiatrami z kierunków sektora północnego. I w takiej sytuacji zazwyczaj, kiedy mamy takie silne wiatry z sektora północnego, następuje faktycznie bardzo czasem niebezpieczny wzrost poziomu wody wzdłuż wybrzeża i ewentualnie właśnie takie niebezpieczne sztormy. Natomiast jeżeli mamy taką wyjątkową sytuację, kiedy napełnienie Bałtyku na wskutek poprzedniej sytuacji, z poprzednich dni jest bardzo niskie, to wówczas nawet te silne wiatry mogą nie spowodować jakiegoś dużego wzrostu. Nawet mogą nie być osiągnięte stany ostrzegawcze. I analogicznie, jeżeli z kolei mamy bardzo silne wiatry z południa, które w normalnej sytuacji powodują odpływ wody i obniżenie poziomu. Jeżeli akurat tego dnia napełnienie Bałtyku jest bardzo wysokie, to mimo, że są to wiatry południowe, czyli właściwie tak jakby bezpieczne z punktu widzenia zagrożenia powodziowego, to mimo wszystko to również może być ten poziom wyższy, nawet zbliżony do ostrzegawczego. Także synoptyk hydrolog bierze pod uwagę właśnie tą wartość napełnienia, która daje mu informację, w jaki sposób potraktować jeszcze wyniki otrzymanych modeli matematycznych, przede wszystkim hydrodynamicznych. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Im bliżej wakacji, tym myślę o jeszcze jednym ważnym parametrze Bałtyku. Będziemy mieli okazję porozmawiać, mianowicie o temperaturze wody w Bałtyku. Dlaczego taka, a nie inna? Więc myślę, że powinniśmy im bliżej końca roku szkolnego, im bliżej wakacji umówić się na taką rozmowę. A za dziś bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Moim gościem była Beata Kowalska, hydrolog i synoptyk z Biura Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. To trójka. Trójka do trzeciej za 9 minut 13. Ciąg dalszy nowinek naukowych po godzinie 13. Po 13 także będziemy mieli dla Państwa również jak co dzień ciekawostki. No i przed 14 coś do śmiechu, między innymi powtórka z rozrywki. Troszkę o tym już dziś mówiliśmy. Będzie między innymi o trudnych relacjach rodzinnych, ale na poważnie w serwisie informacyjnym za 5 minut o 13 między innymi o prawdopodobnym wskażeniu radioaktywnym pod Petersburgiem. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami. I was lost, crossed lines I shouldn't have crossed. I was lost, oh yeah. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje,